подбору усе летели, летели, спод каліноньки виплили, виплили, а до манечки кавалери ехали. Ой, рано-рано кавалери ехали, а вона їмі згардила, згардила. Собі Василька влюбила, влюбила, бути манечка моєю жоною, моєй матулі вірною прислугою.